بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سوره مباركة فيل از جمله سوره های مکی است، دارای 5 آیه 1 رکوع. در ترتیب مصحف 105 سوره است و در ترتیب نزول 19 سوره بعد از سوره مبارکه کافرون نازل گردیده. سوره مبارکه طوری که از نامش معلوم است اشاره به داستان تاریخی معروف می کند که برابر است به سال تولد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. الله جل جلاله در این سال کعبه مکرمه را از شر عظیم کفار که در سرزمین یمن بودن نگاه می‌دارد و داستانش معروف است و طبیعی است که می‌بینیم که ابرهه یکی از سلاطین بود که نماینده به اصطلاح امپراتوری روم در یمن زندگی داشت و به خاطر که به او امپراتور روم خود را نشان بدهد و به اصطلاح خوب نوکری بکند و او امپراتور به دین حضرت مسیح علیه السلام بود، خواست که یک چیز کلانی را، کلیسای بزرگی را احداث بکنه و خوشخدمتی خود را به او امپراتور نشان بدهد. بدان این را جور کرد. وقتی جور کرد، کسی برش گفت که به این کلیسای تو کسی نمی آید. زیرا یک معبد بزرگ عبادتی که کل جزیره العرب به او احترام دارد و مردم به زیارت از او جا می رود که او کعبه مکرمه است. هرگاه در مقابل از این کلیسا او کعبه باشد، به این کلیسا کسی رو نمیاره. پس چی باید بکنی؟ کار را باید بکنی که یکی از این را باید ختم بکنی. یا کلیسا باید کار نمیده و سعیت باطل است و یا ای که کعبه مکرمه از بین برود. او هم قصد کرد که مخا کعبه را از بین میبرد و در این فکر افتاد. بنان با نیروی بسیار بزرگش به طرف مکه مکرمه حرکت کرد و قبل از اینکه عامل دیگری از این حرکت شد، ای هم شد که ای آوازه بلند شد که ابراهیم میخواهد که کعبه را ویران بکند. یکی از مردمای عرب و از قریش در اون سرزمین زندگی داشت و یا به خاطر مال تجارت رفته بود، وقتی که خبر شد به خاطر که تحقیر بکنه کلیسا را، اونجا رفت پیشاب خود کرد. وقتی که چغلی خود را کرد، از این هم خبر شد، بسیار زورش داد که ما میخوام که او را ویران میکردم، یعنی آل خود قطعا باید ویرانش بکنم. و بسیار غرور و نخوت حرکت کرد. وقتی که نزدیک میشه به کعبه، در اینجا دیگه مردم قریش خود را از خانه بیرون میکشد، فرار میکنن که نمیتون در مقابل از این طوفان بزرگ استادگی بکنه. نتیجهش این میشه که جد پیغمبر ما علیه السلام عبدالمطلب ای میرود پیش ابرهه و خود معرفی میکنه که ای بزرگ قریش است و ابرهه هم از امو حشم ظاهریه و بزرگی و عظمت و قواره از این بسیار متاثر میشه، جایگاه برش میده، احترامش میکنه. بعد برش میگه که چی توقع داری از من؟ و در خلال از این لشکر مال هر کسی که هر جا دیده بود امیل لشکر بر خود گرفته بود. صد شطر عبدالمطلب هم به اصلاح امیل قوتهای ابرهایی بر خود او را تصاحب کرده بودن. گفت آمدم که می صد شطر مرا بده. گفت عجیب است، ما ای جای تو را دادم، از این قواره و شحم تو ترسیدم که تو از ما چی را خواستی؟ ولی آمدم ای قیل چیزی کوچک است پیش میخوایی صد شطور؟ گفت بله، به خاطر که من مالک صد شطور هستم و مالک از خانه الله هست. بنان من مکلفیت دارم که مال خود را نگاه بکنم و او را از دست دیگران نجات بدم. بنان زورم به این نمیرسه که از تو را منع بکنم. او از خود مالک داره و نگهبان داره و او حتما نگاه میکنه. اینه که برش میگه، این میجا روحیش هم برش میزند و میفهمد که به یک چیز بسیار بزرگ رو برو شده. وقتی که باز قمانده میدهد، الله جل جلاله کوچکترین مخلوق خود را معذف میکند که در فکر انسان نگنجد و چیهای بسیار کوچک او را روانه میکند و به فرق از یه اساکرش بمباردمان میکند، یکی پی دیگر میمورد و الله جل اونها را مایه عبرت بر ما معرفی میکند. و در حقیقت این سوره ای را معرفی میکنه که او مسلمان ها ملتفت بوده باشند که آل مرکز توحیدی کعبه دست کیست دست مسلمانان، نمای مسلمانان، ارزش مسلمانان، شعار مسلمان است. در اون وقت شرک الله ایره نگاه کرد، به خاطر پیغمبر و به خاطر دینش آله هم نگاهش میکنه و حرم است که جای امن است. بنان الله جل جلاله میفرماید که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی که چی کرد پروردگارت با اصحاب فیل؟ تعلیق رؤیت به کیفیت فعل است، یعنی چی گونه عمل کرد، چی گونه عمل کرده شد با اصحاب فیل، نه اینکه چی کرد پروردگارت. این را نمیگه، باز تکرار میکنم، تعلیق رؤیت به کیفیت فعل است، یعنی چی کرد، چی گونه عمل کرده شد با اصحاب فیل. الم ترای ندیدی کیف فعل ربو، چی گونه عمل کرده شده با اصحاب فیل؟ زیرا اصحاب فیل به خاطر می که این لشکری بود که سر فیلا هم ابزار جنگیشون را حمل می کردن و توسط ازی هم که اولین بار بود که در عرب ها او را می بیند، بنان از خود فیل مثل تانگای امروز با مجهزترین قوت اینها علیه مکه اقدامات داشتن. چی کرد پروردگار با اصحاب فیل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نگردانید نقشهشان را فی تضلیل، در گمراهی، در گمراهی و تباهی قرار نداد؟ الم یجعل کیدهم، آیا نگردانید نقشهشان را فی تضلیل، در گمراهی و تباهی؟ یقین که قرار داد. چی رقم قرار داد؟ و ارسل علیهم طیرا، فرستاد بر ایشان پرندگان، ابابیل گروه گروه. ابابیل به معنی گروه گروه است، نه به معنی قچی ها. و ارسل علیهم طیرا، فرستاد بر ایشان طیرا پرندگان کوچک، ابابیل گروه گروه، ترمیهم که می افگندن به حجارت من سجیل، به ایشان سنگای از گل پخته، به ایشان سنگای از گل پخته اینا سرشان می ریختندن. ببینید این تعبیر الهی است. اگر یک گنجشکک سنگ از پایش ایلان بته، آیا اقه سخت باید بخورد که یک انسان به فرقش برا و باید بمورد؟ حبیث که انسان تعجب میکنه، ولی الله چنین کار سرش میکنه. و به باره دیگر، هر قدر فاصله بلند شود به امو اندازه جاذبه زمین تیزتر میشود. بنان این قوچی ها از بسیار نقطه بالا کوچکترین سنگ سرش ایلان میکرد و بسیار پختگی با سرشان فرو میخورد. بنان الله میگه ترمیهم به حجارتیم، که می افگندن بر ایشان به حجارت من سجیل، به سنگ های از گل پخته. می زد اینها را به سنگ های از گل پخته. ایتو زدنش داد که فجعلهم کعصف مأکول، پس گردانید ایشان را مانند کاهی که خورده شده است. کاه خورده شده. مأکول ایره می که یک بار که یک حیوان ببینید بز و گوسفند می خورد، جمع میکنه، جمع میکنه لشکمش، بعد از او باید یک جای قرار آیه که در خود مندازه. بار دوم میره ایره تکه تکه میکنه، بار دوم میکشه. این انسانایی که تجاوز بر حریم الله کردن، یک بار خو اینها را زد سر چی؟ سر سنگ ها. بار دوم که افتینم بوی گرفتن و هر حیوان میامد و گوشت از اینها را میبرد، به این شکل الله تباهشان کرد. این سوره مبارکه به ما چی را داد؟ اول ببینین که ابرهه یک قائدی بود، یک کلانی بود، یک بزرگی بود، قوت داشت. هرگاه قوت خود را برخلاف دین استعمال کرد، الله چنین کار سرش کرد. بنان به هر انسانی که قوت دارد هشدار میدهد که کوشش نکنی که علیه دین جنگ بکنی، سرت با الله بجنگونی که سرت مشکنه هر قدر قوت داشته باشی. از این خاطر خطاب ما بر آمریکا و برای قوتهای کفری امیست که سرتان را با دین نجنگانید. ایمان به این داشته باشین که سقوط میکنه، ایمان داشته باشین که از بین میرین. بنان خود نجات بدین. در خیرتان نیست که با مسلمان ها میجنگید، در خیرتان نیست که دنیا را ناامن میکنید. تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر ببین که او وقت تو نبودی ما به خاطر تو کعبه را نگاه کرده. بنان آلی خو که تو هستی بیخی نگاهش میکنه، ولی که تو هستی بیخی نگاهش میکنه و از خاطر حرمت کعبه الله جل جلاله نگاهش کرده. تذکر میدهد قریش را به نعم الله جل جلاله که در حرم مسئول ماندن. او قریش علیه از دین مخالفت نکنه، شما به اساس از حرم بودین که نجات پیدا کردین، ورنه ابراهیم بربادتان میکرد. حالی هم ببینین که یه حرم بود که شما را باز نگاه میکند، ورنه تیغ مسلمان در اموجم به فرقت میرسید و خداوند نمتعال به خاطر حرمت از کعبه در اموجم شهر مسلمان را بر تو حواله نکرد، ولی احترام بگذاری ایران. سوره مبارکه مظاهر قدرت الله جل جلاله در چگونگی به کار گرفتن ضعیفترین مخلوق به ما معرفی میکند. متکبرین را الله به کوچکترین مخلوقش از بین میبرد. هر کار الله عجیب است. ما که یک کسی که قوی است نیروی قوی را میفرستیم، تحلیل میکنیم که از او کرا برترتر باید تدابیر بگیریم، و الله جل جلاله بزرگترین قدرت ها را به کوچکترین چیز از بین میبرد که در فکرش نبود. ولی گنجشک کار سعی بکن، این گنجشکک‌های بسیار کوچک، بسیار ضعیف، توسط از این بمباردمانش میکنه از بین میبرد، توسط باد از بین میبرد، در زمین پایینش میبرد و مرض‌های عجیبی را دچارش میکند. اینطور مرض برطرفی میکنه که نتونی او را از خود دور بکنی. سوره مبارکه مجموعاً 20 کلمه دارد و 96 حرف. در این قطعه تلفیق بسیار کوچکی پیام بسیار بزرگی را برای ما شما می‌دهد.